15 stycznia lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Siedemnasta w Trójce minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dziś 27 dzień listopada, jest poniedziałek. Popołudniowa audycja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyglewski. Szefowa rządu zapewnia, wszyscy europosłowie w Polsce są bezpieczni. W sprawie sobotnich wydarzeń w Katowicach PO domaga się reakcji ministra Ziobry. W centrum dialog, druga tura konsultacji społecznych w sprawie ustawy o jawności życia publicznego. Nowatorski sposób wykrywania ryzyka zachorowania na raka wynaleźli polscy naukowcy. W tych 70 genach jest przeszło 11 tysięcy miejsc, które mogą być uszkodzone i spowodować zwiększone ryzyko choroby nowotworowej. Szefowa rządu potępiła akcję narodowców w Katowicach. Zapewniła przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że wszyscy europosłowie mogą czuć się w Polsce bezpieczni. Chodzi o sobotnią akcję w Katowicach, w czasie której na szubienicach zawieszono portrety europosłów PO. W obawie o ich bezpieczeństwo zareagował Antonio Tajania. Premier Beata Szydło dodała, że jeśli tylko otrzyma list od przewodniczącego, na pewno na niego odpowie. Zapewnię, że wszyscy europosłowie są w Polsce bezpieczni, natomiast w tym liście zwrócę się do niego również z prośbą o to, o czym rozmawialiśmy w piątek w czasie szczytu w Göteborgu, kiedy poprosiłam go, ażeby zwrócił uwagę tym posłom, którzy w czasie debat w Parlamencie Europejskim obrażają, szkalują Polskę. Politycy Platformy Obywatelskiej domagają się zdecydowanej reakcji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w tej sprawie. To kolejny przykład takich działań, które powinny być niezwłocznie potępione przez prezydenta, premiera i wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za ściganie mowy nienawiści. Oczekujemy konkretnych, realnych działań, które zostaną niezwłocznie podjęte z urzędu przez prokuraturę. A mówił Borys Budka. Śledztwa na razie nie będzie. W sprawie sobotniej demonstracji prokuratura okręgowa w Katowicach odesłała policji dokumenty. Materiał dowodowy będzie teraz uzupełniony o zeznania świadków. Wtedy zostanie podjęta decyzja o ewentualnym śledztwie. Druga tura konsultacji społecznych w sprawie ustawy o jawności życia publicznego w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie o zmianach od 6 godzin. Mówią przedstawiciele 100 organizacji pozarządowych. Projekt to nowelizacja trzech obowiązujących dziś ustaw o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, lobbingu i dostępie do informacji publicznej. Rząd chce, by na początku przyszłego roku ustawa weszła w życie. Po pierwszej turze konsultacji, która odbyła się 3 tygodnie temu, część zapisów zawartych w projekcie ustawy została zmieniona, mówił przed rozmowami zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik. Zrezygnowano na przykład z kar za uporczywe domaganie się informacji publicznej. Minister Wąsik podkreślał, że trzeba rozmawiać, dyskutować, zapoznawać się z wątpliwościami, ale jak mówił, generalny kierunek ustawy nie zmienia się. Zależy nam przede wszystkim na poszerzeniu jawności, tak żeby jednak umowy instytucji publicznych były jawne. To ma ogromny walor antykorupcyjny. Anna Gryta z Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów podkreśliła, że ten projekt to tak naprawdę zlepek różnych ustaw, w tym między innymi ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z naszego punktu widzenia wystarczyło po prostu znowelizować samą tą ustawę. Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt ustawy trafi do uzgodnień międzyresortowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nowatorski sposób wykrywania ryzyka zachorowania na raka wynaleźli polscy naukowcy. Zespół profesora Krystiana Jeżdewskiego z programu BadamyGeny.pl chce znaleźć każdą osobę ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy i przekazać jej plan działań profilaktycznych. Do dzisiaj w programie Badamy Geny.pl zarejestrowało się 20 tysięcy osób. 6 tysięcy z nich ma już wykonane badania. U 5% znaleziono mutację genu związaną z wysokim ryzykiem choroby nowotworowej. Program BadamyGeny.pl obejmuje sprawdzenie 14 genów odpowiedzialnych za raka piersi i prostaty oraz 56 genów odpowiedzialnych za inne nowotwory dziedziczne. Doktor habilitowana Anna Wójcicka, prezes Warsaw Genomics przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzone jest badanie, wyjaśnia, że w programie sprawdza się wszystkie geny, o których wiadomo, że mają związek z nowotworem. W tych 70 genach jest przeszło 11 tysięcy miejsc, które mogą być uszkodzone i spowodować zwiększone ryzyko choroby nowotworowej. Standardowych badań badania, które są prowadzone w Polsce, zczytuje się 15 takich miejsc. Pomysłodawca badania i kierujący zespołem profesor Krystian Jażdżewski podkreśla, że wcześniejsze rozpoznanie raka daje szansę na całkowite wyleczenie. W przypadku raka jelita grubego, jeżeli będziemy regularnie i odpowiednio wcześnie poddawali się kolonoskopii, w czasie której wycinamy wszystkie polipy, rak jelita grubego nie pojawi się nigdy. Z badania może skorzystać każdy. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na stronie badamygeny.pl. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A więcej o tych badaniach w naszej popołudniowej audycji po 18.30. Wrocław otwiera się dla obcokrajowców. Magistrat ogłosił nową miejską strategię dialogu międzykulturowego. Dzięki niej miasto ma się stać bezpieczniejsze dla gości z zagranicy, mówi profesor Stanisław Kłopot, jeden z autorów pomysłu. Istnieje w społeczeństwie wrocławskim bardzo duża wrażliwość na takie zachowania, które naruszają poczucie bezpieczeństwa, godność naszych gości. Strategia dialogu ma stawiać na edukację, integrację, współpracę i bezpieczeństwo. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. To informacja jeszcze nie potwierdzona, ale wszystko wskazuje na to, że Piotr Stokowiec nie będzie już trenerem piłkarzy Zagłębia Lubin. Na Dolnym Śląsku pracował ponad 3 lata, co w naszych ekstraklasowych realiach jest niemal wiecznością. Wyczerpała się cierpliwość zawiadujących Zagłębiem, wyczerpała zawiadujących Milanem. Wylali z pracy Vincenzo Montelle. Wczoraj Milan bezbramkowo zremisował z Torino, nie wykorzystując wielu sytuacji bramkowych. W tej chwili po 14 kolejkach ligowych jeden z najlepszych włoskich klubów w historii jest na 7 miejscu w tabeli i traci do lidera Napoli aż 18 punktów. Milan od 20 września nie zdołał wygrać meczu na swoim stadionie. Klub w lecie wydał na rynku transferowym 200 milionów euro, ale w tej chwili ma o 7 punktów mniej niż po 14 kolejkach ubiegłego sezonu. O zwolnieniu Montelli, kiedyś piłkarza Romy, mówiło się od kilku tygodni. Zastąpił go Gennaro Gattuso, mistrz świata sprzed 11 lat i długoletni piłkarz Milanu, z którym dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów. W lecie Gattuso złożył rezygnację z pracy w Pizie. Klub nie utrzymał się w Serie B. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Idąc piłkarskim tropem jeszcze o meczu Brukbetu z Wisłą Kraków, w ekipie Białej Gwiazdy może zadebiutować dziś wracający po latach zagranicznych wojaży Marcin Wasilewski. Ciężko trenowałem przez ostatnie kilka miesięcy, był to ciężki okres. Można to porównać do okresu, w którym miałem kontuzję, także myślę, że troszkę trzeba było to wszystko odwrócić do góry nogami, ale narzuciłem sobie jakąś dyscyplinę przez mat tego, że nie powiedziałem piłce koniec. Czy Wasilewski zagra z Brukbetem, przekonamy się od godziny 18. Kończymy MMA i kolejną wyrazistą opinią Joanny Jędrzejczyk na temat niedawnej porażki z Rose Namajunas w walce o pas mistrzowski Federacji UFC. To ja jestem prawdziwą mistrzynią, pas kategorii słomkowej należy do mnie, ja zbudowałam tę dywizję i to ja tutaj rządzę. Namajunas tylko opiekuje się moim pasem, czyści go dla mnie, powiedziała Polka. I czy to tylko sportowa pewność siebie, czy już niesmaczna buta, proszę ocenić samemu. A w serwisie po 19 wrócimy do zamieszania w Polskim Związku Kolarskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptopa lub komputer PC z wybranym procesorem Intel, otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące Canon o wartości 179 zł w zestawie. Mediamarkt. Precz z nudą. Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Monday. Na przykład odkurzacz Zelmer za jedyne 129 zł. Blender ręczny Bosch za jedyne 49 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Tyska Scena Muzyczna zapraszają 30 listopada o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej na jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Emola Kowalczyka. Będzie to okazja nie tylko do wspomnień, ale także zapowiedź nowego albumu pod tytułem Zanim. Gościnnie wystąpią m.in. Ewa Błaszczyk, Mirosław Czyżykiewicz, Marek Piekarczyk, Wojciech Pilichowski, Krzysztof Jary Jaryczewski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Wojtechu, a czemu nadal tu tak ciemno? Niespodzianka, Reneuszu. Po Black Friday w Saturnie mamy Cyber Monday. Ach tak, Cyber Monday. Setki nowych okazji czekają. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Być może zwrócili Państwo uwagę, że w centrum Drogi Mlecznej może znajdować się olbrzymi tunel czasoprzestrzenny. Także mamy szansę. 10 minut po 17. To przyjaciele Karpia 2017. Skarpia Wąż. Święta! Z prawej mąż w wannie, w wodzie, dobry narodzie. Nie karp to wcale, ale wąż. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ani zjeść. Śliska bez tyja wciąż się wywija i swą spożywczą traci treść. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Szturcha gorzona w tył od ogona z niebezpieczeństwa sobie drwi, a mąż od boku w świętym amoku kleszczem obraża aż do krwi. Ale w tej scenie niepowodzenie protagonistów spotkać ma. Wąż to jest cwany także o rany, walka z nim całe wieki trwa. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Ani ta żona z lewej zjeżona, ani ten mąż co z prawej klnie, nawet na niby nie zjedzą ryby, która ma łączyć strony dwie. Karp się rozpłynie i święto minie, a wąż zawiśnie niczym gest. Dla wyjaśnienia wąż nic nie zmienia, a karp to prawda śliski jest. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. A karp to prawda. A karp to prawda. A karp to prawda śliski jest. 12 minut po 17. Michał Zabłocki, Wojciech Kaleta i Karp 2017. W centrum Drogi Mlecznej może, proszę Państwa, znajdować się olbrzymi tunel czasoprzestrzenny, który mógłby nam posłużyć do przemieszczania się we wszechświecie. Tak przynajmniej twierdzą włoscy naukowcy z Triestu. Nie jest wykluczone zatem, że będziemy mogli kiedyś podróżować nawet pomiędzy galaktykami. I to szybciej aniżeli światło. W samym wszechświecie jest mnóstwo galaktyk. Myślę, że jest ich nieskończenie wiele i nie wiem, jak się tam dostać, ale pewnie za parę set tysięcy lat będziemy wiedzieli. Naukowcy z Triestu skonfrontowali równania ogólnej teorii względności z dokładną mapą rozkładu ciemnej materii w Drodze Mlecznej. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki, EC1 Łódź. W centrum Drogi Mlecznej może się znajdować tunel czasoprzestrzenny bardzo dużych rozmiarów. Tunel czasoprzestrzenny, czyli taki twór natury, dzięki któremu moglibyśmy się poruszać i w czasie, i w przestrzeni. Ten tunel jest stabilny i nawigowalny, co oznacza, że on tam jest na stałe i prawdopodobnie dałoby się w przewidziane miejsce we wszechświecie przenieść. Jak szybko? Momentalnie. Tak zwana koncepcja Bran. Piotr Zdybel, fizyk. Otóż nasz wszechświat jest taką jakby trójwymiarową płaszczyzną w tym wielowymiarowym wszechświecie. I teraz na przykład część fizyków uważa, że na przykład Wielki Wybuch było zderzeniem tych dwóch bran. Równie dobrze mogłyby być jakieś inne brany, które są innymi wszechświatami, są po prostu przesunięte względem naszego wszechświata w jakimś innym wymiarze, którego my nie widzimy jako istoty trójwymiarowe. Moglibyśmy podróżować po całym wszechświecie, czy też w tych miejscach, gdzie ten tunel wchodzi i wychodzi, nie tracąc tracąc setek tysięcy lat na podróż. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Wszechświat jest ogromny. Obiektem położonym w kosmosie, wykonanym ludzką ręką, który jest najdalej, są sondy Voyager, które wystartowały w latach 70. i one dopiero co opuściły Układ Słoneczny, a my tutaj mówimy o lotach między galaktykami, a być może o opuszczeniu Drogi Mlecznej. PKS do Mławy zmieściłby się, tylko byłby dosyć spory problem. Najpierw trzeba go by było przetransportować do tego centrum Drogi Mlecznej. Czy da się między tymi wszechświatami jakoś przemieszczać? Nawet gdybyśmy stworzyli napęd fotonowy, wiele by nam nie pomógł z bardzo prostego powodu. Fizyka mówi, że nic nie może lecieć, nic materialnego nie może lecieć szybciej niż światło. W związku z tym nie przelecimy szybciej niż światło. Jeżeli najbliższa nam galaktyka jest oddalona od nas o 3 lata świetlne, to znaczy, że nawet gdybyśmy rozpędzili się jakimś cudem do prędkości światła, do tej najbliższej galaktyki będziemy lecieć 3 lata. To jest strasznie długi czas. Z tego, co ja się orientuję, to wszechświat jest naprawdę nieograniczony. Także naprawdę to nie wiemy, kto gdzieś jest i gdzie. Czasoprzestrzeń obserwowano w armii. Występuje wtedy, kiedy sierżant nakazuje szeregowemu posprzątanie korytarza od toalety do obiadu. No nigdy nic nie wiadomo, co się może przetrafić. No nie wiadomo, pewnie, że nie wiadomo. Przechodzę sobie, załóżmy, przez ścianę i jestem w średniowieczu. Co w tym rodzaju. Nie wiem, jakbym się wtedy zachował, bo tak, co ja tu robię? Ignition sequence start. O sprawy, o których nie śniło się nawet filozofom, pytał Tomasz Jeleński. Dokąd tu się udać na początek? Najchętniej tam, gdzie nie ma cywilizacji. Jeszcze a propos zmian w prawie, dającym możliwość ograniczenia czasu sprzedaży alkoholu, pan Przemysław komentuje, przeciętny Szwed, pomimo obowiązywania restrykcyjnego systemu dystrybucji, spożywa w ciągu roku, na przykład w 2016, 9 litrów czystego spirytusu. Nie liczymy oczywiście wypakowanych po sufit samochodów z Polski, Danii czy Niemiec oraz dość popularnej, a własnej produkcji. Czy przy tak szerokiej dostępności alkoholu nasze 10 litrów to tak znowu dużo? 16 minut po 17. 7 trójek na początku, 22. Pan Darek czeka na pana, państwa telefonem. Terendy Crawford, Joe Sample. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. To już za chwilę z definicji Europa, Łukasz Walewski, ale wcześniej oczywiście pan Adam. Panie Adamie, dobry wieczór. Kłaniam się panu, kłaniam się. A ja naiwny myślałem, że pan dzwoni do trójki tylko w piątek po południu, a tu się okazuje, aż tu nagle... I w poniedziałek. Z tym, że ja panu powiem, ja tak nie byłem pewny, czy to jest dzisiaj piątek, czy poniedziałek. Rozumiem, no, stracił ale pan... Ale jak słyszałem pana głos... Na chwilę orientacji. A co dobrego w świecie... Panie redaktorze, starzy Mazurzy to mówili tak, fish must swim, znaczy ryba musi pływać. Ale powiem panu, ja sięgam pamięcią kupę lat do tyłu, ale na Mazurach nie było alkoholizmu. Piło się oczywiście, ale w bardzo wyważony sposób i bardzo małe ilości alkoholu. Sugeruje pan, że Mazury słynęły z trzeźwości, tak? Tak. I pan jeszcze jedną rzecz powiem. Już nie związano z alkoholem. Wczoraj wybrałem się na rybki złowić trochę jazgarzy na zupkę. Jest jedno miejsce w jeziorze o szerokości 2 metrów. Jezioro ma ponad 4 hektary, gdzie biorą jazgarze. Tylko, pana, ja 50 lat temu próbowałem zbadać te dno. Nawet nurkowałem tam, chciałem obserwować, jak one biorą, ale wydaje mi się, że prędzej uda mi się dojść do tego, jak węgorze się rozmnażają, niż rozwiązać te sprawy związane z jazgarzami. Ale polecam panu, wspaniała zupa. Proszę nie zdradzać miejsca. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku, 22. Feel Perfekcja, Randy Crawford i John Sample. Program trzeci, 20 minut po 17. Z definicji Europa. Rozmowy koalicyjne w Niemczech wciąż nie przynoszą rezultatu, choć mijają już prawie 2 miesiące od wyborów. Tym się dziś zajmiemy, bo wciąż powraca pytanie, co to oznacza dla Unii Europejskiej i Polski i co, jeśli powstanie tak zwana Wielka Koalicja. Nie ma żadnego dużego zagrożenia ani dla Unii Europejskiej, ani dla Polski. Mówi Aleksandra Rybińska z Tygodnika w sieci. W tej chwili jest tak zwany rząd pełniący obowiązki i konstytucja niemiecka przewiduje, że taki rząd nie będzie podejmował żadnych daleko sięgających decyzji. Więc na przykład na ostatnim szczycie w Göteborgu nie było przedstawiciela Niemiec. Dlatego to jest jakby zawieszone. Taka sytuacja oczywiście osłabia Niemcy w Unii Europejskiej. Wyjaśnia doktor Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych. No bo nie mogą podjąć decyzji, a przez to także samą Unię Europejską, która czeka na reformy. Bez kryzysu, czy z kryzysem politycznym w Berlinie i tak by tak daleko sięgających reform nie było. Wiele wskazuje, że Niemcy będą znów mieć tak zwaną Wielką Koalicję, bo wczoraj wieczorem CDU jednomyślnie opowiedziała się za porozumieniem z socjaldemokratami z SPD. Wynik negocjacji nie jest przesądzony i nie jest jeszcze pewne, czy nowy rząd powstanie, ale kanclerz Angela Merkel już zapowiedziała, że nie zgodzi się na nowe, przyspieszone wybory parlamentarne. Czy jednak brak nowego koalicyjnego rządu w Berlinie nie utrudnia działań wszystkim w Europie? Pewne reformy po prostu czekają. Ponownie doktor Agnieszka Łada. To w sposób oczywisty osłabia decyzyjność całej Unii. Nie jeden komentator stosunków międzynarodowych zauważał na przestrzeni ostatnich 10 lat, można by przecież nawet powiedzieć, że Unia Europejska to w dużej części polityka realizowana przez Paryż i Berlin. A niedawno o kanclerz Angeli Merkel nawet mawiano, że to cesarzowa Europy, że to tak naprawdę jej decyzje są najważniejsze. Czy to w tej chwili jeszcze jest to cesarzowa? Motor francusko-niemiecki wielokrotnie był tą siłą napędową Europy. Nie zawsze on przeforsowywał swoje decyzje, jednak Niemcy tutaj bardzo często budowały koalicje i mniejsze kraje po prostu chciały popierać niemiecką wizję. Natomiast faktem jest, że Angela Merkel podejmowała wiele ważnych decyzji, które wpływały na Europę. Obecnie jej pozycja jest zdecydowanie słabsza w Niemczech i w całej Unii Europejskiej. Jasne się stało, że to jest jej ostatnia kadencja. I to oczywiście każdego przywódcę osłabia. To nie chodzi o samą Angelę Merkel, to po prostu tak jest w ogóle w rządzeniu. Czy to będzie, niezależnie od wyniku rozmów, już era zmierzchu Angeli Merkel? Powoli ten okres rządów Angeli Merkel, tak, zbliża się do końca. Ona sama jest tego świadoma. Pytanie jest oczywiście, co po Merkel, i na to pytanie mało kto może odpowiedzieć, ponieważ ona nie wyznaczyła swojego następcy. No ale lista kandydatów przebierających nogami jest już długa na jej miejsce. Oczywiście pewnie nie jeden polityk CDU chętnie by zajął jej miejsce, ale nie są to politycy tego formatu, że można powiedzieć, że to jest na pewno ten kandydat albo tych kilku kandydatów. Bardzo sprawna minister obrony Ursula von der Leyen, wcześniej pełniła inne ministerialne funkcje. Akurat jako minister obrony była mocno krytykowana, ale ogólnie jest ważną postacią w Hadecji, jest doświadczonym politykiem. No są młodsi generacyjnie też politycy. Mówi się o obecnym sekretarzu ministerstwa finansów. Mówi się też o Julii Klöckner, która jest wiceszefową partii. Natomiast to nie są takie osoby, za którym wszyscy by stali. W związku z tym myślę, że tu jeszcze wiele się musi wydarzyć, żeby coś się wyjaśniło. A co to oznacza dla Polski? Dla Polski ważne jest, żeby Unia Europejska była sprawna i silna. Tam idzie nasz eksport, stamtąd przychodzą inwestycje, a jeżeli coś się złego dzieje w Niemczech i w Unii Europejskiej, to cieszy się Rosja. To nas nie powinno cieszyć. Wspomniała Pani o Rosji, dlatego przejdźmy do przyszłości projektu Nord Stream 2 w takim razie, skoro nie mamy wyłonionego rządu w Niemczech. Czy to może opóźnić lub nawet postawić pod znakiem zapytania ten gazociąg idący pod dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec? Sam rząd niemiecki mniej wpływa już na rurociąg. On się po prostu buduje i tutaj bardziej Unia Europejska jeszcze coś może zrobić. Wielka Koalicja na pewno jeszcze mniej będzie go hamować. Była szansa, że Zieloni, którzy są bardzo po polskiej stronie, jeżeli chodzi o rurociąg, i Angela Merkel też, ale tego nigdy publicznie nie chce przyznać, to bym była szansa, żeby Niemcy wykorzystały jakoś możliwość wycofania się. Z Wielką Koalicją to na pewno nie dojdzie do skutku, ale tak naprawdę to jest projekt już na tyle gospodarczo zaawansowany, że żaden polityk nie będzie chciał tak po prostu powiem kolokwialnie, podpaść gospodarce i się wycofać, bo to za dużo kosztuje finansowo i poparcia w domu, po prostu wśród wyborców. A jak pani rokuje na koniec, kiedy ten kryzys polityczny się zakończy? Obecnie mówi się, że na pewno do końca roku nic się nie wydarzy. To znaczy, jeżeli podejmie się rozmowy już jakiekolwiek, to już będzie dużo. Z definicji Europa. I Łukasz Walewski, 25 minut po 17. Pan Tomasz przestrzega, uwaga, światło w tunelu czasoprzestrzennym może oznaczać pociąg z przyszłości. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Program trzeci, audycja popołudniowa. To Travis. Panie Stanisławie, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Ja odnośnie tego nowego prawa w sprawie alkoholu. Tak. Więc wydaje mi się tak, że każda władza, niezależnie od opcji i od czasu, w którym działa, majstruje przy alkoholu. Było to samo, proszę pana, w latach 80., kiedy była cesja Panal, takie przedsiębiorstwo, były godziny od 13 i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że dla dobra społeczeństwa mniejszym złem jest, gdy ktoś w cywilizowany sposób w markecie kupuje alkohol w środku nocy, aniżeli na przykład na jakiejś melinie jakiejś strasznej, czy od taksówkarza, który nocą wozi alkohol w tym po prostu w bagażniku. Wie pan, mam wydaje kolegę... mi się, że jest grupa, która chce na tym zarobić. Ja to, ten schemat się powtarza już od Polski Ludowej. Być może ma pan rację, choć mam starszego kolegę, który przekonuje, że meliny wcale nie były takie straszne. Przypomnę, uwaga, żeglarze, uwaga, poruszający się po Bałtyku, na Bałtyku w części południowo-wschodniej sztorm, wiatry południowo-zachodni do południowego 6 do 7 w skali Beauforta w porywach 8, na zachodzie wieczorem w porywach 9 w skali Beauforta. Nocą wiatr silniejszy ustabilizuje się na poziomie 9 w skali Beauforta. Jest to wartość gwarantowana. Temperatura powietrza w granicach 4 stopni na Bałtyku, widzialność dobra do umiarkowanej. Okresami opady mrzawki, deszczu lub deszczu ze śniegiem. To już 17.30 w Trójce. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Krakowski Sąd Apelacyjny zaskoczony zatrzymaniami dyrektorów sądów podejrzanych o korupcję. Jego prezes Rafał Dyr mówi, że tego się nie spodziewał. Byliśmy niesamowicie zaskoczeni informacjami o zatrzymaniach dyrektorów sądów w naszej apelacji krakowskiej. Tylko i wyłącznie ze strony prokuratury krajowej wiemy o tym, że jest to jakby dalszy ciąg afery, która miała miejsce w tutejszym sądzie. Moim zdaniem to nie jest wątek korupcyjny, to jest kwestia wyprowadzenia z budżetu sądów, czyli z budżetu państwa, innymi słowy, określonych sum pieniężnych pod pozorem zawierania fałszywych umów. CBA zatrzymało 10 osób podejrzanych o korupcję w sądach. Śledczy podkreślają, że sprawa nie jest zakończona i nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Na razie nie będzie śledztwa. Po sobotniej demonstracji narodowców w Katowicach młodzi ludzie na szubienicach wywiesili wizerunki europosłów PO, którzy w Parlamencie Europejskim zagłosowali za krytyczną wobec Polski rezolucją. W sprawie sobotniej demonstracji prokuratura okręgowa w Katowicach odesłała policji dokumenty. Chodzi o ich uzupełnienie o zeznania świadków. Jest zgoda unijnych krajów w sprawie środków do niszczenia chwastów. Większość państw zdecydowała, że licencja, która wygasa pod koniec grudnia, będzie przedłużona o 5 lat. Chodzi o stosowanie glifosatu. Decyzje poprzedziły wielomiesięczne negocjacje, bo opinie na temat szkodliwości i przydatności tego pestycydu były podzielone. Zakazu jego stosowania domagają się organizacje ekologiczne, które alarmują, że glifosat może mieć rakotwórcze działanie. Pełny serwis Trójki 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. W studiu Elżbieta Szczerbak. Agencja ratingowa Fitch podtrzymała prognozy dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2017-2018 na poziomie odpowiednio 4% oraz 3,2%. Najbliższy przegląd ratingu przez Fitch Polski zaplanowano na 8 grudnia. Brak pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i umiejętnościami, brak chętnych do pracy i wzrost oczekiwań finansowych kandydatów to główne problemy związane z pozyskiwaniem nowych pracowników. Wynika z badania Business Center Club. Według badania blisko 90% pracodawców w ciągu ostatniego roku miało problemy z zatrudnianiem. Promocja rodzimego biznesu w Wietnamie to dobry ruch, uważa wietnamista Jakub Królczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak zaznacza, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i licznej delegacji polskich przedsiębiorców może dać nowy impuls polsko-wietnamskim kontaktom handlowym. Już za kilka miesięcy w życie ma wejść umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem. Przez to, że Wietnam jest krajem o bardzo dobrym rozwoju i jeszcze teraz mamy umowę o wolnym handlu między Europą a Wietnamem, no to wiele innych państw już czeka i można powiedzieć tak, że ostrzy trochę ząbki na Wietnam, a Polska w tym momencie już jest jako pierwsza tutaj i chce coś pokazać i zaprezentować się w jakiś sposób. Rozwój dwustronnych relacji handlowych to jeden z głównych celów rozpoczynającej się dziś wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Wietnamie. Budżet obywatelski ma zostać wprowadzony obowiązkowo we wszystkich miastach na prawach powiatu. Przewiduje to zapis w przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o samorządach. Zgodnie z nią wszystkie duże miasta musiałyby przeznaczyć na budżet obywatelski co najmniej 0,5% całego miejskiego budżetu. Zdaniem Justyny Piwko z warszawskiego ratusza nadmierne regulacje utrudnią jednak pracę samorządom. Obligatoryjne narzucanie tego, czy budżet ma być wprowadzony we wszystkich miastach na prawach powiatu, czy ma się nazywać partycypacyjny czy obywatelski, czy ma być to 0,5%. To są już tak szczegółowe regulacje, które moim zdaniem na tym poziomie są niepotrzebne i mogą rodzić pewne trudności, konieczność dostosowania się miast, które już od kilku lat wypracowały swoje procedury.

daleko stąd, tak blisko. Tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie. Odegrania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Bardzo różne mają państwo obserwacje dotyczące sprzedaży alkoholu. Pan Artur, witam pana, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze. Witam pana. Ja właśnie wychodzę z tego założenia, że te wszystkie ograniczenia no, nic nie dadzą, tak? Dlatego, że będziemy mogli kupić alkohol u taksówkarza, na Melinie czy obojętnie gdzie. Natomiast moje takie bezpośrednie odczucie, kiedy przebywałem na terenie Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych, były takie, że po pierwsze, żeby kupić alkohol, trzeba pojechać do specjalnego sklepu, do likoru tak zwanego. Po drugie, nie można tam kupić pojedynczej puszki czy butelki piwa, tak? Muszę kupić zgrzewkę, czy to będzie 12, 24 puszki. No i pytam mojego brata, który tam mieszka, dlaczego tak jest? No bo to takie dziwne, tak, że chcemy kupić piwo, musimy kupić 24. On mówi, słuchaj, bo taki gościu, który tam gdzieś stoi i żebrze, no to tego dolara czy dwa nam zbiera, ale jeżeli ma za grzewkę zapłacić $30 czy 25, no to jest to już problem, to już tak? Jest pewien kłopot. Jest problem, a druga rzecz, on mówi, słuchaj, no a z drugiej strony, jeżeli on już nawet uzbiera te $20-30, to się zastanowi trzy razy, czy nie lepiej kupić coś innego, niż kupić sobie na przykład zgrzewkę piwa. No, ciekawa obserwacja. Może to jest jakaś forma rozwiązania. Bardzo panu dziękuję, panie Arturze, zwłaszcza, że u nas wręcz odwrotnie, są specjalne ceny dla ciułaczy procentów. 19 minut pozostało do 18. Niebawem Puls Trójki. Proszę pozostać z nami. Yo! Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Dzisiejsza rozmowa w Pulsie Trójki pod znakiem imienia Jakub, bo gośćmi są panowie Jakub Jałowiczor z Gościa Niedzielnego. Dzień dobry. I Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej. Dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o tym, co zdarzyło się w weekend. Przede wszystkim o tym, co się zdarzyło opozycji, ale najpierw krótka chwila o tym, co się chyba nie zdarzyło. Chociaż wiadomość zaelektryzowała, zadziwiła lub rozśmieszyła wielu obserwatorów polityki. Przy telefonie wprawdzie nie Jakub, ale Marek, za to Jakubiak, który nie poczuł woli wsparcia partii Wolność i jej ekscentrycznego przywódcy. Jak to jest, panie pośle? Jak? Bo nie dosłyszałem, nie poczuł? Nie poczuł woli wsparcia partii Wolność. No tak. To jak to jest? Przechodzi pan do tej Wolności, czy nie? Wybiera pan Wolność? Wolny jestem. Wolnym człowiekiem w wolnym kraju to ja jestem. Natomiast Korwin-Mikke ja znam od kilkudziesięciu lat co najmniej. Miał imieniny, poszedł na imieniny. I tutaj śmiesznostka jest taka, że żeby ukrócić spekulacje jakiekolwiek, zamieściłem zdjęcie z tych imienin, życząc panu Januszowi zdrowia i szczęścia. I to samo zdjęcie obiegło internet i powstała, taki fake news powstał, że odchodzę do Korwina. Nie wiedzieć czemu zresztą. Nie wiedzieć czemu, a może wiedzieć czemu, ponieważ tych odejść ostatnio było wcale niemało w różnym czasie. No i pana, można powiedzieć, polityczny brat, albo zważywszy na wiek, syn też odszedł. Mówię o młodym pośle. Adasiu. O Adasiu, tak jak pan mówił pieszczotliwie. Tak. Co by nie powiedzieć, klub Kukiz 15 to jest bardzo skomplikowana organizacja, dlatego że ona się składa z różnego rodzaju postaw, przekonań i znalezienie konsensusu nie jest takie łatwe, ale do tej pory ten konsensus zawsze powstawał. Myślę, że gorące głowy, tutaj trzeba trochę dojrzałości, natomiast I przede wszystkim lider musi tutaj stawać za każdym razem na wysokości zadania i godzić, a nie dzielić. To czy staje i czy godzi, porozmawiamy innym razem. Bardzo panu dziękuję za to wyjaśnienie. Ja wracam, właśnie rozpoczynam rozmowę w studiu. Proszę panów, rozmawiamy w ogóle o tym być może zabawnym zdarzeniu, że w odniesieniu do klubu Kukiz 15 wiadomości nieprawdziwe są bardzo prawdopodobne. Czy ta zróżnicowana grupa, która nie stanowi partii, tylko jest, coś ich łączy, ale teraz już coraz mniej wiadomo, co to jest, czy ona przetrwa do końca kadencji? Już wiemy, że nie w takim kształcie i składzie jak na początku, ale czy w jakiejś formie przetrwa jako klub? Czy to wszystko będzie zależało od tego, jak będą notowania w sondażach partii Kukiz, jaka będzie ordynacja wyborcza do przyszłego Sejmu. Jeżeli posłowie Kukiza zauważą, iż tkwienie dalej w klubie parlamentarnym Pawła Kukiza nie ma żadnego sensu, że nie rokuje w żaden sposób wyborczo i nie daje szans na kontynuowanie kariery politycznej, to będą oczywiście z tego klubu odchodzić i szukać sobie różnych nowych przestrzeni dla politycznej działalności. To się już działo, ten proces w ciągu ostatnich dwóch lat występował dosyć intensywnie. Żaden inny klub parlamentarny z tych, które utworzyły się zaraz po wyborach, tak radykalnie nie zmienił swojego składu jak klub Pawła Kukiza. Odeszły z niego tak ważne dla tego ruchu postaci jak pan Morawiecki senior, jak Piotr Marzec Liroy. Tutaj w tej chwili słyszymy plotki o odejściu pana Jakubiaka, odszedł poseł Winnicki, który tutaj reprezentował ruch. Poseł Andruszkiewicz to młody poseł, ale dosyć znaczący, był widoczny w mediach. Więc widać, że jak gdyby ten klub nie jest klubem, który byłby szczególnie spójnym. No i tak jak mówię, troszeczkę będzie to tak jak z Palikotem. Jeżeli Kukiz okaże się fenomenem jednego sezonu politycznego, jeżeli będzie to widoczne w sondażach, na przykład po wyborach samorządowych, ta platforma poniesie całkowitą porażkę, no to posłowie będą uciekać z tego okrętu. Tak uważa Jakub Majmurek, a Jakub Jałowiczor. Do pana mam pytanie, czy to jest dowód, to co się dzieje w klubie Kukiz 15, na to, że taka formuła jednak, taka niepartyjna, nie ma w Polsce, w polskim parlamencie racji bytu. Że nie ma jakoś spoiwa. Myślę, że tutaj krzyżują się dwie rzeczy. Z jednej strony mamy tę partię, która nie jest partią i formalnie powinna być dzięki temu bardziej demokratyczna, powinna nie być obarczona tymi błędami, które partie popełniają, ale z drugiej strony mamy tu ruch, który jednak gromadzi się wokół lidera. Ma go nawet w nazwie i tym, co spaja, jeśli chodzi o program ludzi Kukiza, zostają właściwie chyba tylko jednomandatowe okręgi wyborcze. Sam Paweł Kukiz potrafił... A no właśnie, teraz będzie konieczność ich obrony, bo jak wiemy, w tym projekcie nowego kodeksu wyborczego jest propozycja, aby znieść właśnie te okręgi jednomandatowe i tutaj ci, którzy pozostali w klubie, szykują się do ich obrony. To rzeczywiście jest okazja, żeby trochę po prostu się pokazać, ale też jednomandatowe okręgi to jest dosyć słabo chwytające hasło. Jest grupa ludzi, którzy oczywiście są do takiego pomysłu przywiązani, ale generalnie nie jest to coś, jak się okazuje zresztą, bo to też po odbiorze ugrupowania Kukiza widać, nie jest to coś, co by wyborców elektryzowało i na czym by można solidną partię budować. Dlatego jeśli dodamy jeszcze do tego i słabość organizacyjną i też to, że Paweł Kukiz potrafi dosyć mocno zmieniać zdanie, a to w kwestii Ukrainy, a to podejścia do prezydenta, który był i bardzo zły już i bardzo dobry, to wszystko trochę się gryzie. I w no tej tak, sytuacji... ale to zawsze jest jakiś powód zmiany zdania. To nie jest tak, że on ma fanaberię, że raz kogoś lubi, raz kogoś nie lubi, tylko pod wpływem pewnych zdarzeń zmienia zdanie. Tutaj nie jestem tak do końca przekonany, zwłaszcza, że jeżeli to zdanie jest wyrażone w taki mocno bardzo emocjonalny sposób, jak to się u Kukiza zdarza, to też ciężko jest wytłumaczyć wyborcom inaczej niż właśnie tym, że to są jednak humory szefa, nie jakaś zmiana okoliczności. Tu mówię o Ukrainie na przykład. I tym, że Paweł Kukiz jeszcze zanim do Sejmu się dostał, najpierw wręcz obrażał się niemalże, kiedy pytano o to, czy mamy wspierać Ukrainę, skoro tam jest kult UPA, a później twierdził, że trzeba uważać ze wspieraniem Ukrainy, bo tam jest kult UPA. No więc tutaj ewidentnie mamy pewną niekonsekwencję i... No to teraz może spójrzmy na inną partię, która też miała, bo już nie ma, nazwisko lidera w nazwie o Nowoczesną. Co się stanie z Nowoczesną, w której zmienił się lider w wyborach, ale zmienił się w ten sposób, że tylko 9 osób poparło powyżej tych, którzy poparli Ryszarda Petru, czyli podział jest prawie pół na pół. Czy tej jeszcze partii... był trzeci kandydat, Piotr Misiło, który tam też trochę głosów zdobył. No tak, ale to rzeczywiście... No, ale on się wycofał, tak? Rzeczywiście to nie była postać, która by zagroziła któremukolwiek z tych dwojga osób. Co się stanie z Nowoczesną? Czy może być tak, że te takie... uśmiechy niezadowolenia, które widać było w sobotę, mogą się przerodzić w odejścia. No to by świadczyło, że Nowoczesna jak gdyby tak naprawdę nigdy się nie ukonstytuowała jako partia. Jak gdyby to, czy partia jest partią, tak naprawdę świadczy to, czy jest w stanie przetrwać w cywilizowany sposób zmianę lidera i zmianę przywództwa. Jeżeli Ryszard Petru by się obraził na Nowoczesną, poszedł i wyszedł z tego ruchu razem ze swoimi posłami, no to byłby to bardzo niedojrzały politycznie ruch, który by nie pomógł ani Ryszardowi Petru, ani Nowoczesnej. No wydaje mi się, że w ogóle Nowoczesna ma pewien problem. Ma problem z tym, że jest partią, której poparcie cały czas oscyluje w tych granicach mniej więcej jakie uzyskała w wyborach w 2015 roku i poza pewną bańkę wyborców, którą wtedy się im udało przekonać, ta partia niespecjalnie potrafi wyjść. Widać wyraźnie, że w tym bloku liberalnej opozycji Nowoczesna jest młodszym partnerem, silnie zdominowanym przez Platformę Obywatelską i logika wyborcza dosyć też wyraźnie pokazuje, że ta dominacja będzie dalej postępować. No i to widać na przykład w tym, że Nowoczesna, zobaczymy jak te ustalenia będą utrzymane przez Katarzynę Lubnauer. Kwestia Rafała Trzaskowskiego. Tak, kwestia Warszawska i kwestia tutaj poparcia dla Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy. No i decyzja Pawła Rabieja, on będzie startował jako kandydat na wiceprezydenta. No więc Nowoczesna ma bardzo wiele problemów. No i tutaj ta zmiana przywództwa... No właśnie, a ja mam taki problem, czy w sytuacji, kiedy Nowoczesna ma problemy też ze swoją tożsamością i jednością, tak się przynajmniej może wydawać, czy warto pytać właśnie o to, co ma łączyć. To, co ma łączyć w ogóle opozycję, w każdym razie tę część, którą stanowi Nowoczesna Platforma i może też ugrupowania pozaparlamentarne. Czy możliwe są wspólne ustalenia co do startu w wyborach w większych miastach na prezydentów? Czy możliwe są wspólne listy do sejmików? Teoretycznie byłoby to możliwe, ale jak widać, Nowoczesna i Platforma nie są w stanie takich porozumień wypracować. W Warszawie Ryszard Petru właściwie oddał walkowera, dlatego że zgodził się poprzeć kandydata Platformy, a swojego kandydata skierować na stanowisko wiceprezydenta, jeśli by oczywiście Rafał Trzaskowski wygrał, i w zamian za to nic nie dostał. Gdyby w zamian za to dostał poparcie swojego kandydata w jakimkolwiek większym mieście, to jakoś by to po prostu wyglądało, mówiąc najbardziej kolokwialnie, a to było poparcie zupełnie za darmo. Inna sprawa, że w kilku miastach, tam gdzie Platforma ma swoich kandydatów, tam na pewno nie będzie chciała, raczej będzie chciała bronić tego, co ma. Tak można przypuszczać. Jeśli chodzi o Gdańsk na przykład, przypuszczam, że mimo kłopotów Pawła Adamowicza, który formalnie już nie jest członkiem Platformy, ale cały czas ma dobre kontakty z tym środowiskiem, to raczej Platforma będzie grać na niego. Ciekawa sytuacja jest we Wrocławiu, gdzie prezydent Dutkiewicz swego czasu miał bardzo dobre kontakty z młodzieżówką. Wtedy to chyba jeszcze była Partia Demokratyczna. Nie jestem pewien, która wersja Unii Wolności to była dokładnie, natomiast są to dokładnie ci ludzie, którzy teraz tworzą Nowoczesną. Więc być może tutaj Nowoczesna będzie w stanie się jakoś dogadać, zawrzeć tutaj jakąś ugodę. Natomiast najprostsza rzecz na świecie, to znaczy wspólne zaprezentowanie kandydatów i dogadanie się, kto gdzie będzie prezydentem, a kto na przykład wiceprezydentem. Coś takiego nie doszło do skutku. No i jest jeszcze poważna sytuacja Platformy, która też w różnych sondażach nie wygląda najlepiej. Ale ja bym jednak chciała zapytać jeszcze o sprawę, która dotyczy obozu władzy, bo to jest sprawa dosyć symptomatyczna. Mianowicie prezydent udzielił wywiadu telewizyjnego i tam odniósł się do swojego konfliktu z Ministerstwem Obrony. Jak podkreślają obie strony, to jest spór merytoryczny, nie osobowościowy. Ale jak państwo to odbierają? Ponieważ wnioski o wycofanie nominacji generalskiej nie zostały przyjęte jako gest dobrej woli. O czym to świadczy? Wydaje mi się, że to, że jak gdyby nie tego domagał się prezydent. Prezydent przede wszystkim oczekiwał tego, iż jego człowiek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego otrzyma z powrotem dostęp do informacji niejawnych, odpowiednią klauzulę ze strony MON-u, tak by mógł w imieniu prezydenta zweryfikować te nominacje i by po prostu prezydent uzyskał z powrotem możliwość kształtowania polityki kadrowej Wojska Polskiego, do czego ma prawo jako zwierzchnik sił zbrojnych konstytucyjny. No, Antoni Macierewicz jak gdyby ustąpił prezydentowi nie tam, gdzie był konflikt, więc reakcja prezydenta, że jest rozczarowany tego typu decyzją i że jej nie rozumie, skąd w ogóle tego typu postępowanie Macierewicza, jest w pełni zrozumiała. Mówił Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej i króciutko, bo nasz czas się kończy. Jakub Jałowicz z Gościa Niedzielnego. Ja myślę, że ten konflikt ma po części podłoże merytoryczne, ale ambicjonalne na pewno też. Wiadomo, że generał Kraszewski nie był fanem tej polityki, którą w wojsku prowadzi Antoni Macierewicz, i wygląda na to, że od tego się cała sprawa zaczęła. No a jeśli chodzi o te sprawy, które są niejawne, no to siłą rzeczy tego się nie dowiemy, przynajmniej oficjalnie. Dziękuję panom bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a czemu nadal tu tak ciemno, skoro już jest po Black Friday? Niespodzianka, Reneuszu. Po Black Friday w Saturnie mamy Cyber Monday. Ach tak, Cyber Monday. Tylko dzisiaj Smart TV Sony 55 cali, 4K Ultra HD z matrycą OLED, klasa B, taniej o 2000 zł. Laptop HP z procesorem Intel Core i5 i dyskiem 1 TB, taniej o 300 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w Twoim sklepie Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Przedsiębiorco, inwestorze, trzymaj rękę na pulsie i bądź zawsze najlepiej poinformowany. Czytaj Puls Biznesu, jedyny dziennik poświęcony wyłącznie gospodarce. Puls Biznesu dociera do źródeł i jako pierwszy dostarcza Ci rzetelnych informacji. To dzięki nim możesz podejmować właściwe decyzje. Sprawdź korzyści na stronie wierzpierwszy.pb.pl. Puls Biznesu. Wierz pierwszy. Proszę państwa, Kuba Błaszczykowski w pięknym stylu mija obrońcę i podaje do Kuby Błaszczykowskiego. Zaraz, dwóch Błaszczykowskich na boisku? To niemożliwe. Teraz to możliwe, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład,